เรามีศาสนาเป็นเครื่องปกครองจิตใจจึงเหมือนกับลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้ปกครองอุ่นหนาฝาข้างเย็นสบายพ่อแม่ก็มีเหตุมีผลลูกก็เป็นผู้สนใจต่อเหตุต่อผลพูดกันก็รู้เรื่องครอบครัวนั้นร่มเย็นสามีภรรยาก็ต่างคนต่างมีเหตุมีผลยอมรับตามความจริงผิดถูกประการใดไม่ถือว่าตนเป็นผู้หญิงตนเป็นผู้ชายตนเป็นลูกยิ่งกว่าเหตุผลเหตุผลเป็นเครื่องปกครองครอบครัวนั้นร่มเย็นผู้นั้นร่มเย็นพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความลงใจเชื่อเหตุเชื่อผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำขนาดใดจิตที่จิตใจของเราห่างเหินจากศาสนาเราจะเห็นผลหรือเห็นโทษแห่งความห่างเหินนั้นโดยลำดับลำดับนับแต่มากนับแต่น้อยจนถึงมากขณะใดหรือระยะใดจิตใจเรามีความเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาคือมีธรรมเป็นเครื่องระลึกอยู่เสมอภายในจิตใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้จิตใจย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขจะทำหน้าที่การงานอันใดก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ลุกลี้ลุกลนร้อนเกินเหตุเกินผลทั้งที่ใช้การอะไรไม่ได้เพราะความร้อนนั้นร้อนก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลจะเย็นก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลผู้นั้นก็ชุ่มเย็นศาสนาจึงเป็นคู่เคียงของชีวิตความประพฤติหน้าที่การงานอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นแนวทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกถ้าไม่นำศาสนาไปเป็นเครื่องดำเนินก็มีความผิดพลาดได้เพราะเหตุใดเพราะคนเราย่อมเห็นแก่ตัวเสมอเข้าข้างตัวเสมอการเข้าข้างตัวนั้นเราย่อมทราบได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อธรรมคือความจริงหรือเหตุผลมันเรื่องความรักตนนั้นใครก็รักแต่การเข้าตนนั้นเข้าไม่ได้คำนึงว่าถูกหรือผิดจากเหตุหรือผลจึงเป็นความผิดสำหรับการเข้าข้างตัวที่เป็นนิสัยแม้แต่สัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสิ่งที่ขัดแย้งต่อธรรมหรือเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่ภายในใจเช่นเดียวกับมนุษย์จึงต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้ความรักตนก็ทราบว่ารักด้วยกันทุกคนแต่การที่จะปฏิบัติให้สมเหตุสมผลกับความรักตนโดยธรรมนี้ต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าเป็นแนวทางเพื่อดำเนินจึงจะเป็นไปเพื่อความสะดวกราบรื่นตลอดไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องเสกันได้ด้วยเหตุนี้ศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกแยกไม่ออกก็เพราะความสุขความสมหวังเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่เว้นนอกจากคนไม่มีสติเช่นคนบ้าคนบ่อนั้นอาจจะไม่ทราบไม่เพราะไม่เหมือนมนุษย์แต่มนุษย์ทั่วๆไปนี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันความรักตนเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าการรักตนรักอย่างไรเป็นความถูกต้องหรือรักลูกเต้าอย่างนี้ ละรักอย่างไรเป็นความผิดถูกต้องเพื่อจะให้ลูกดีสมความรักของเราเราต้องพยายามพร่ำสอนลูกของเราให้ถูกต้องตามเหตุตามผลอันจะเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถูกต้องให้เจริญแบบเสกสรรตันยอเอาเฉยๆทั้งๆที่ไม่ถูกและความไม่ถูกนั้นยังอาจจะระบาดไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยทีนี้ความรักตนสำหรับเราเองก็เช่นเดียวกันความรักตนในสถานที่นี้หมายถึงศีลธรรมเป็นหลักเป็นแก่นสารภายในจิตใจคือเหตุผลนั่นแหละเป็นหลักใจเอาหลักเหตุผลเข้าเป็นหลักใจอันใดถูกอันใดผิดเราคำนึงเสมอและพยายามดำเนินให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลคือความถูกต้องดีงามนั้นยากลำบากเราไม่ต้องไปถือสำคัญยิ่งกว่าความถูกต้องดำเนินไปตามนั้นจนมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้วไอ้เรื่องความอยากก็ไม่สามารถที่จะมาขั้นกลางห่วงห้ามหรือกีดกันเราได้มีทางโลกทางธรรมย่นเข้ามาทางธรรมคือรักษาใจของเราหรือเรียกว่ารักษาตัวของเราก็ได้แต่ตัวนั้นมีอะไรเป็นสำคัญมีใจเป็นสำคัญใจเป็นผู้บงการหรือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ถูกแต่ระบายออกทางใดแสดงออกทางใดย่อมส่อถึงใจผู้บงการเสมอเพราะนั้นใจผู้บงการจึงควรจะได้รับการอบรมที่ถูกต้องดีงามเพื่อจะระบายออกในทางที่ถูกผลที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของเราจึงจะเป็นความร่มเย็นศาสนาจึงเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งที่แนบสนิทกับธรรมมากกว่าอย่างอื่นเพราะธรรมแท้อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นเราจะเห็นหน้าอย่างชัดเจนก็คือขณะที่เรานั่งภาวนาซึ่งเป็นเวลาที่เราสงวนจิตรักษาจิตมีสติคอยสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของจิตเราว่าจะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างเมื่อสติมีอยู่เราย่อมทราบความอยากคิดอยากปรุงของจิตเป็นลักษณะผลักดันออกมาให้ทราบได้อย่างชัดเจนสิ่งที่จะผลักดันออกมาคืออะไรส่วนมากเป็นฝ่ายต่ำเมื่อเราทราบเช่นนั้นเราก็พยายามตั้งสติให้มากขึ้นจนความกระเพื่อมที่จะคิดปรุงไปในแง่ต่างๆนั้นระงับดับไปกลายเป็นความสุขความเย็นใจขึ้นมานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังหรือเกิดขึ้นจากการบังคับจิตไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ดีให้คิดอยู่เฉพาะแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเช่นคำบริกรรมเป็นต้นเมื่อจิตได้รับความร่มเย็นเช่นนั้นกับคำว่าธรรมนั้นเราไม่ต้องไปถามความร่มเย็นนั่นแหละคือธรรมฝ่ายผลการระมัดระวังนั่นแหละคือธรรมฝ่ายเหตุการบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่คิดไปในทางที่ไม่ถูกทั้งหลายนั่นคือเรื่องของคือทำฝ่ายเหตุเหตุกับผลอยู่ด้วยกันเมื่อเราละผลเราต้องการผลอันดีเราต้องรักเหตุคือการกระทำให้ตรงแนวต่อผลที่เราต้องการอย่าให้คลาดเคลื่อนไปจากนั้นนี่ชื่อว่าดำเนินในทางที่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสใดๆทั้งสิ้น เพราะธรรมเป็นธรรมชาติกลางๆเป็นสมบัติกลางจิตก็เป็นเช่นเดียวกันตัวจิตแท้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสแต่อย่างใดมีความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชหรือฆราวาสมีความรู้ดีรู้ชั่วมีความโง่ความฉลาดเช่นเดียวกันจิตจึงไม่นิยมเพศนักธรรมซึ่งไม่ยอมเพศด้วยแล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทธรรมเมื่อได้เข้าถึงจิตจิตย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่อธรรมกับจิตได้เกี่ยวข้องกันมากหรือสัมผัสสัมพันธ์กันมากเชื่อมโยงเข้าถึงกันมากเข้าเพียงไรจิตจะแสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาทั้งๆที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจิตของเราจะเป็นเช่นนี้แต่ก็ได้ประจักษ์ขึ้นมาผลสุดท้ายตนเองก็อัศจรรย์ตนเองได้ทั้งๆที่เราเกิดมาเราไม่เคยอัศจรรย์ตนเองเลยไม่ว่าจะได้ผลสิ่งใดมาไม่ว่าเราจะมีความสามารถเฉลียวฉลาดในแง่ใดในทางโลกที่เราเคยดำเนินมาจะให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ตนเองนี้ไม่ปรากฏนอกจากเป็นความดีใจภูมิใจไปบ้างชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นแต่เมื่อทำเข้าถึงใจของผู้ปฏิบัติย่อมปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างชัดเจนภายในตัวเองที่ไม่ได้คาดได้ฝันว่าทำไมความอัศจรรย์อย่างนี้จึงปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่ได้คาดได้ฝันว่าเราจะทำให้เห็นความอัศจรรย์อย่างนี้แต่ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนจิตที่มีธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นต้นได้ปรากฏขึ้นในผู้ใดหรือขึ้นในจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมแสดงความแปลกประหลาดภายในตัวเองให้เจ้าตัวรู้หากว่าจะเป็นสิ่งนำออกจ่ายหรือขายตามตลาดแล้วมีเท่าไรเป็นไม่ข้างร้านเลยหมดหมดหมดหมดคนจะมาซื้อกันทั้งโลกทั้งสงสารเลยเพราะใครๆก็ต้องการความสุขความเจริญความอัศจรรย์ความสมหวังแล้วจิตดวงนี้ก็เป็นจิตรับสนองอย่างนั้นด้วยคือสนองทั้งความสมหวังทั้งความสุขความเจริญทั้งความอัศจรรย์โลกทั้งหลายจะรุมมาซื้อจนทั่วโลกว่างั้นเถอะแม้สัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้ภาษีภาษาก็ตามซึ่งเขาก็มีความต้องการความสุขเขาไม่มีสมมุติมากมายิ่งกว่ามนุษย์เขาต้องการความสุขเขาก็จะโดดมาแย่งมนุษย์อีกเหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์มายุ่งกับร้านค้าร้านนั้นจนไม่มีเวลาเลยเต็มกันหมดร้านค้าร้านอัศจรรย์ร้านนั้นนั่นแหละร้านอัศจรรย์คือร้านค้าของจิตนั่นเองของจิตที่อัศจรรย์เราพูดเพียงแค่นี้โลกก็กระเทือนไปหมดแล้วว่าจะต้องมาซื้อถ้าเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันได้เช่นสินค้าทั่วไปใครๆก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้นแล้วสินค้าประเภทนี้จะมีข้างร้านเลยทีเดียวหมดหมดหมดจนกระทั่งจะขนมาจับจ่ายขายไม่ทันเพราะโลกหิวกระหายความสุขความเจริญความสมมากสมหมายมาเป็นเวลานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันถ้าพอนับกันได้ไม่เคยประสบพบเห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ธรรมชาติที่เป็นความสุขความเจริญเลยแต่ได้มาเห็นซะแล้วทำไมแต่ทนได้ล่ะเพราะความต้องการความหิวกระหายมาเต็มอกเต็มใจทำไมจะไม่ซื้อน่ะนี่เพียงขั้นจิตที่มีความสงบตัวความผ่องใสของจิตความองอาจของจิตในขั้นนี้เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีสินค้าประเภทนี้จะไม่มีข้างร้านแล้วแล้วก้าวขึ้นสู่สินค้าแห่งปัญญาซึ่งเป็นสิ่งประดับจิตใจดวงนี้มีความแผ่วสง่าผ่าเผยสว่างสวยทั้งภายในก็มีความผ่องใสแสดงออกมาก็แผ่วพราวแสงอันใดที่จะมี เป็นแสงสว่างที่นิ่มนวลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าแสงสว่างภายในจิตภายในธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งร้านนี้แหละคนจะรุมมากยิ่งกว่าร้านที่แรกสินค้าประเภทนี้จะถูกรุมมากยิ่งกว่าสินค้าประเภทที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้นสินค้าประเภทที่สามจิตมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีสติปัญญารอบตัวสว่างสวยทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนหมุนตัวอยู่ด้วยธรรมจักรสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งทั่วโลกดินแดนเพียงขณะนี้ก็สว่างกระจ่างแจ้งไปทั่วโลกดินแดนแล้วแม้จะไม่เต็มภูมิก็ตามมีสินค้าประเภทที่สามมีโลกจะรุมกันถ้าธรรมดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายนะเขาแย่งอะไรกันเหมือนโลกทั้งหลายแล้วคนดีไม่ดีฆ่ากันเพราะกลัวจะไม่ได้แล้วประเภทที่สี่ประเภทที่หมดจดงดงามอย่างยิ่งไม่มีอะไรเหลือหลอแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งที่จะลดคุณค่าแห่งธรรมชาตินี้ไม่มีเจืออยู่ภายในสินค้าประเภทนั้นเลยเป็นสินค้ายิมุตหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงได้แต่ดวงจิตพระอรหันต์ท่านสินค้าประเภทนี้กระเทือนทั่วโลกธาตุทีเดียวนี่แม้แต่อยู่สัตว์อยู่ใต้ดินหรือนรกอเวจีก็ถ้าพอมาได้จะเพ่นขึ้นมานรกแตกเป็นไรสว่างไงเพราะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารนี่อำนาจของจิตความสง่าผ่าเผยความมีคุณค่าของจิตเป็นสิ่งที่ชนะได้ในโลกทั่วไปเพราะฉะนั้นธรรมจึงเหนือโลกโดยประการทั้งปวงธรรมรสแห่งธรรมก็ชนะรสทั้งหลายแหมฟังถ้ามีอะไรที่จะเหนือรสแห่งธรรมได้ถ้าหากว่ารสไม่เหนือธรรมธรรมจะอยู่ครองโลกได้ยังไงคนจะเป็นนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือธรรมได้ยังไงมีเรื่องความอัศจรรย์เป็นชั้นๆหากว่าเป็นสินค้าพอที่จะแยกเป็นด้านวัตถุออกมาจับจ่ายขายตามท้องตลาดแล้วตีตลาดโลกแหลกหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ใดที่จะมาเป็นคู่แข่งสินค้าประเภทสามสี่ประเภทนี้ได้เลยยกประเภทไหนออกไปก็ตลาดทั้งหลายล้มไปหมดประเภทหนึ่งตลาดโลกก็ล้มประเภทที่สองตลาดโลกก็ละลายที่สามที่สี่ไปหายหมดไม่มีตลาดไหนจะยังเหลืออยู่ข้างโลกพอที่จะมีคนด้อมๆเข้าไปซื้อสักบาท2บาทเลยจะรุมมาตลาดสินค้า4ประเภทซึ่งเป็นสินค้าอัศจรรย์โดยลำดับแบบนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่นี้ทำไม่สามารถที่จะแสดงตนเป็นวัตถุให้เป็นสินค้าได้เช่นนั้นได้อย่างวัตถุทั้งหลายที่เขาถือเป็นสินค้ากันด้วยมาทำจึงเหมือนไม่มีคุณค่าเพราะสายตาของคนไม่สามารถที่จะมองเห็นธรรมมันมีคุณค่านั้นเพราะใจไม่สามารถที่จะยังรู้สินค้าประเภทอัศจรรย์นั้นๆได้ธรรมจริงเหมือนไม่ใช่ธรรมเหมือนไม่มีทำความศักดิ์สิทธิ์พิเศษแต่อย่างใดเลยเพราะเหตุใดเพราะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษจุดที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั้นมีแต่ของเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเต็มไปหมดอยู่ภายในจิตมองดูแล้วมันเหมือนกองมูดกองคูดทั้งที่ธรรมชาตินั้นก็อยู่ภายในนั่นแหละนี่คืออะไรคือกิเลสซึ่งเป็นสิ่งโสมมมันครอบเสียหมดจึงเรียกว่าจิตมันเปื้อนมันเปื้อนเพื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอะไรอัศจรรย์แม้สุดท้ายผลสุดท้ายเจ้าของยังน้อยใจตำหนิอิเตียนตนเองว่าไม่มีวาสนาบุญน้อยวาสนาน้อยก็เพราะธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องปิดบังธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งเป็นตัวการของอำนาจวาสนาไว้อย่างไม่คิดไม่ให้มองเห็นได้เลยถึงกับเจ้าตัวหรือเจ้าของนั้น น้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาเกิดมาไม่เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ความทุกข์ความจนจิตใจก็วุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปสิ่งที่ทำให้ว่าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของโสมมของสกปรกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีฉะนั้นการบ่นว่าอะไรจึงไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาบ่นมาว่านี้แล้วกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลำดับลำดับจิตใจของเราจะค่อยแสดงตัวออกมาถ้าว่าเป็นบ้านก็จะถูหน้าต่างออกมาให้มองเห็นหน้าบ้างถูออกมาบานประตูให้มองเห็นบ้างไม่ถูกจิตไว้อย่างมิดชิดจนมองหาตัวไม่เห็นเลยทั้งที่คนก็อยู่ในบ้านนั้นนี่ก็ทั้งที่จิตก็อยู่ในที่นี่แต่ถูกที่เด็กปิดบังไว้หมดมองหาธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษจนไม่มีเลยกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาไปหมดทั้งจิตคนคนนั้นเป็นคนสำคัญคนหนึ่งจิตดวงนั้นเป็นจิตสำคัญดวงหนึ่งที่หาความสำคัญมาได้ก็เพราะสิ่งที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยนี่แหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังนี่อันนี้แหละที่ทำให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อื่นใดแม้ตัวของเราเองก็ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมาเหมือนกันก็เพราะสิ่งนี้เช่นเดียวกันแล้วจะนำอันใดเข้ามาแก้ไขเข้ามาชะล้างโดดลงน้ำมหาสมุทรทะเลก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเกิดผลลงในบึงในบ่อน้ำไหนก็ไปเถอะน้ำล้างบาปล้างบุญอย่างที่เขาพูดกันอยู่ตามเมืองอินโดอินเดียเป็นล้างบาปล้างอะไรล้างไปเถอะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะทำบาปกรรมหรือจิตมัวหมองทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นให้หมดไปได้ด้วยน้ำนั้นๆ นอกจากน้ำศีลน้ำธรรมน้ำใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเป็นน้ำสำคัญที่จะชำระสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้กลายเป็นใจที่มีความสง่างามขึ้นมาภายในตนแล้วจะเกิดความอัศจรรย์ภายในตนโดยไม่คาดฝันนี่เราอย่าไปตำหนิโทษอันใดอย่าไปตำหนิโน้นอย่าไปตำหนินี้อย่าไปตำหนิอำนาจวาสนาของเจ้าของให้ตำหนิสิ่งนี้สิ่งที่พาให้ทุกข์ร้อนคืออะไรนี่แหละคือตัวกิเลสนี่แหละคือตัวพิษตัวภัยสำหรับเราวาสนาไม่ใช่เป็นตัวพิษเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสนับสนุนเราให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราได้มีความสนใจใคร่ต่อศาสนาได้นับถือพระพุทธศาสนานี่เป็นตัววาสนาแต่ตัวกิเลสตัวเป็นพิษเป็นภัยนี้คือตัวฆ่าศึกของศาสนาของวาสนาให้เราแก้ที่ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นถ้าแก้ที่อื่นแล้วก็จะเหมือนกับว่าไปเกาในสถานที่ไม่ขังแล้วจะทำให้ถลอกปอกเปิดเปื้อนและสกปรกแล้วเจ็บปวดเป็นแผลขึ้นมาได้เพราะเกาไม่ถูกจุดที่ขังการแก้กิเลสการแก้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราจะไปแก้ด้วยความบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆถึงกับการตำหนิจีเกียนอำนาจวาสนาของตนตำหนิตนมาเกิดมาเป็นคนอาภัพแบบนี้เป็นความผิดเช่นเดียวกับการเกาไม่ถูกที่ขันเกาลงที่มันพาให้เราเดือดร้อนเพราะอะไรให้พิจารณาลงตรงนี้อันนี้แลคือไฟอันนี้แลคือตัวภัยให้แก้ตรงที่ตรงนี้ด้วยความอดทนด้วยความเพียรของเราให้เราตำหนิตรงนี้แล้วพยายามไม่สั่งสมมันขึ้นมาความคิดในแง่ใดก็ตามที่จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นแง่ผิดทั้งนั้นแก้กันลงที่ตรงนี้ระงับกันลงที่ตรงนี้ชื่อว่าเราสร้างวาสนาภายในตัวของเราเองและเป็นการปราบปรามสิ่งลามกหรือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นข้าศึกทั้งหลายนี้ให้ออกจากจิตใจของเราด้วยในขณะเดียวกันเราจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งมีอยู่ภายในของเราคือความรู้อันนี้แหละจะแสดงตัวออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอะไรปิดบังเช่นดังที่เคยเป็นมาพระพุทธเจ้าท่านพิเศษเพราะท่านถอดถอนท่านชะล้างสิ่งสกปรกสิ่งกดทวงสิ่งตัดทอนความดีทั้งหลาย ออกออกจนหมดไม่มีภายในพระทัยจึงสมนามว่าเป็นศาสดาแท้นั้นมันใช่ศาสดาทั้งที่มีกิเลสโสมมอยู่ภายในจิตใจเป็นศาสดาหรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์เพราะสิ่งสกปรกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระทัยสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าดำเนินไปในทางสายเดียวกันกิเลสปัญหาเป็นประเภทเดียวกันอุบายวิธีที่จะแก้ไขเราก็ต้องนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาแก้ไขภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกันด้วยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรของเราก็เท่ากับว่าเราก้าวไปวันหนึ่งวันหนึ่งก้าวไปโดยลำดับลำดับไม่ถอยหลังความสมหวังของเราจะไม่เกิดขึ้นจากการดำเนินที่ถูกทางหรือที่ถูกต้องดีงามนี้จะมีที่อื่นใดเล่าเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความสมหวังนี้ทางเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละการสร้างวาสนาการคิดตัวให้ดีก็คิดตรงที่ตรงนี้คือแก้สิ่งที่ไม่ดีภายในจิตใจของตนเราจะได้เห็นร้านค้าของเราสินค้าของเรามาเป็นของอัศจรรย์มากน้อยเพียงไรภายในใจของตนในระหว่างขันธ์กับจิตเราจะได้เห็นชัดๆว่าขันธ์ทั้ง5มีรูปประขันธ์เป็นต้นก็เหมือนกับร้านค้าใจที่ทรงคุณธรรมไว้ตามขั้นภูมิของตนก็เป็นเปรียบเหมือนกับสินค้าตามขั้นแห่งสินค้าที่ตนมีคุณค่ามากน้อยภายในใจเพียงไรจนกระทั่งถึงสินค้าอันประเสริฐสุดคือวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจนี่แหละท่านเรียกว่าสินค้าอันประเสริฐตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นไม่ปลอมเป็นสินค้าที่จริงองอาจกล้าหาญท้าทายได้ภายในตนเองไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดไปที่ใดไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิสถานที่นั่นที่นี่ไม่ตำหนิผู้คนหญิงชายไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศไม่ตำหนิอะไรทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่ตำหนิตัวการตำหนิต้นเหตุตำหนิมันหมดสิ้นไปจากใจแล้วไปไหนไม่ตำหนิเพราะไม่มีธรรมชาติเจ้าจอมตำหนินี้อยู่ภายในใจนี้แต่ความดีไปไหนดีหมดดูอะไรดีหมดดูคนทุกข์ก็ดีโดยธรรมดูอะไรๆก็ดีโดยธรรมทั้งนั้นไม่หาเรื่องหาราวหาแง่ต่างๆมาเป็นการกวนใจตนเองจึงเรียกว่าสุขโตคิดไปที่ไหนก็ไม่เป็นไผ่มองเห็นอะไรก็ไม่เป็นไผ่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับเรื่องอะไรไม่เป็นไผ่เป็นสุขโตโดยไปโดยตลอดนี่คือผู้หมดภัยไปที่ไหนหมดไม่มีภัยติดภายในจิตใจเพราะเชื่อแห่งภัยไม่มีนี่เขาเรียกว่าตลาดอัศจรรย์หรือสินค้าอัศจรรย์นั่งอยู่ก็ครองสินค้าอัศจรรย์นี่อยู่เดินไปไหนก็ครองสินค้านี้ดูก็ครองตายไปแล้วก็ครองสินค้าอันนี้แหละไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถอำนาจวาสนามากดขี่บังคับหรือแย่งชิงเอาสินค้าประเภทอัศจรรย์ของเราซึ่งเป็นสมบัติของเราแท้นี้ไปได้นั่นจึงขอให้พากันพยายามชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในจิตใจซึ่งเป็นสินค้าอันประเสริฐของเรานี้ให้หมดไปหมดไปให้เหลือแต่ทองทั้งแท่งให้เหลือแต่ธาตุแท้คือมโนธาตุที่บริสุทธิ์แท้นั่นแหละคือแดนแห่งความสมหวังแดนแห่งความสุขความเกษมก็คือที่นั่นแหละไม่มีที่อื่นใดในโลกทั้งสามอย่าคิดให้เสียเวลาว่าไปที่นั่นจะดีไปที่นี่จะดีมันหลอกเจ้าของทั้งนั้นแหละถ้าตัวการตัวก่อกรรมก่อเวรก่อเหตุหรือตัวยุ่ยแย่ก่อกวนนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะหลอกไปเรื่อยหายจนขากุดขาขาดมันก็หาความสุขไม่มีมันจะหลอกไปจนกระทั่งขาขาดแล้วไม่เจอความสุขดังที่มันหลอกนั่นเลยฟังแต่ว่าหลอกนั่นเถอะถ้าหลอกไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆ ธรรมะท่านไม่ได้หลอกธรรมะเป็นของจริงท่านจึงสอนลงในจุดที่จริงจริงๆไม่สอนแบบหลอกลวงและไม่สอนในจุดที่ไม่จริงจิตนี้เป็นสถานที่รับธรรมโดยแท้ท่านจึงสอนลงที่จิตให้จิตพินิจพิจารณาให้จิตรับธรรมนี้ไว้ประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองออกจากจิตเสียเองแล้วจิตก็เป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาทั้งๆ ที่อยู่ในโลกนี้แหละท่านผู้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเหาะเหินเดินฟ้าขึ้นไปที่ไหนจึงจะประเสริฐดูเฉยๆธรรมดาเหมือนโลกก็ประเสริฐเพราะประเสริฐที่จิตไม่ประเสริฐในที่อื่นใดขอได้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมคนนี้สมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้